Düşüncem bulutlar kadar yüklü, nedense susuz. Buhranlı geçen gecelerim hepten uykusuz. Bilmem bağırıyorum köklü kuşkusuz. Bunları anlatacak imanlı gençlik geliyor. Bunları anlatacak imanlı gençlik geliyor. Geliyor, geliyor, imanlı gençlik geliyor. Allah Allah diye dudaklar neden hep solmuş? Çoğunun imanı zayıf, üstüne kül dolmuş. Kapanan camilere, mescidilere ne olmuş? Bunları diriltecek imanlı gençlik geliyor. Bunları diriltecek imanlı gençlik geliyor. Geliyor, geliyor, imanlı gençlik geliyor. Sen neden korkuyorsun ölmek varken kaderde? Kula kulluk yok diyerek aykır sana namerde. İslam için ölenleri bir göz önüne serde. Konaşmış imanlı gençlik geliyor. Serhatlara konaşmış imanlı gençlik geliyor. Geliyor, geliyor, imanlı gençlik geliyor.